عشی یا سحر او مازیگر و یوم تقوم الساعت پکم ورځ چې قائم بشی قیامت نو رب العالمین به فرمایي ادخلوا آل فرعون وردنکی آغا قوم او خاندان د فرعون سره د فرعون ناشد العذاب سخ عذاب تا دا آیات مبارکه د عذاب قبر دلیل دی لکا ولیسه کې فرمایل چې د جهنم اور دا فرعون او د دا لخکر او قوم دی پیش کول شي سحر او مازیګر او بیا ورپسې وي پرز د قیامت با الله فرمایي چې وردن نکي آل فرعون سخ عذاب تا نو د قیامت عذاب نه مخکې د عذاب چې دی دی ته وي عذاب د قبر دی ته وي عذاب د برزخ او په نصوص قطعی او سرا عذاب قبر ثابت ته د دیو جنا د قبر د عذاب نه انکار کولو والا مسلمان نشی کېږي یو دا آیات مبارکم نه یو آیات ګره تاسو له سوره ابراهیم کې تیر شو لقد یار لسم پارا کی سوره ابراهیم وګورئ داو اجتماعات د اثبات د عذاب القبر د پارا ده دیار لسم پارا دا سوره ابراهیم فرمائی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ یثبت اللہ الذین مضبوط وی اللہ کسان آمنوا چیمان روڑے دے بالقول الثابت فوینا مضبوط اوکلک باندی چغوینا دیمان دا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی وفی الاخرہ او پا قبر کی وفی الاخرہ مانا دا وفی القبر قبر کی ملا لکا دنیا کی او مومن پا ایمان مضبوط کرے او دے پا اس خبر دی ایمان نا اوڑینا نو دغشان قبر کی بیم پا خپل رحم او کرم مضبوط کی وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ او خطا کوي الله ظالمان مشرکان دا سوال جواب د قبر نام ويفعل الله ما يشاء او کوي الله هغه چو غاړي او خوخېشي دا شانو ګوري آیات د سوره الف لام میم سجدي دا آیات مبارکه کې ذکر د عذاب قبر دی دغی آیات مبارکہ کیم ذکر دا عذاب قبر دے لکا آیات یویشتم ہو رہی یویشتم پارا سور الف لام میم سجدہ یویشتم آیات دے وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُزِيقَنَّهُمْ خَامَخَا وَبَسَكَوْ مُنْغَدْوِيْتَا من العذاب الادنى دا عذاب نزدینا دون العذاب الاکبر مخک دا عذاب لوینا چا عذاب اکبر دو رزید قیامت دے عذاب ادنا عذاب دا قبر دے لعلهم یرجعون دید پارا چی دے رو گرزی او دا سنور دیر آیاتو نری چاہے اسو جمعوں کی تفصیلن میں ذکر کرو آو کتاب الروح کے حافظ ابن قیم رحم اللہ آیاتو راجم کری چدا دم رایاتو ندی دا عذاب قبر بارک او حدیث خود بارکی تواتر ترسی دری ہر دا حدیث و کتاب کی یو باب دے وی باب فی اثبات عذاب القبر باب فی اثبات عذاب القبر او دی ایک یو خبر اگورا یاد ساتل پکار دی پا دی دیر اشکالات ختمی بعضی دہری ذہن والا لا اشکالات ہم چاہی نوغی سر ختمش نمون دا عقائد کتاب دے شرع عقیدت الطحاوی ناغوی دا کم سیزونا چی دا غیب و سر تعلق لری نو پدی ایمان خوب منگو تاسو لازم و ضروری و فرض دے خدا غید کیفیت دا تفصیل منگ مکلف نیو چیر داغی عذاب لکر آغدی چی دی مرد مسلمان تا قبر دور روخان شی سمرا فراخ شی لکر سمرا چی دی نظر لگی اور ایمان من پا دی روڑے چی دا پا حادیثو کی ثابت دی خدا غیبو دی تفصیل دی کیفیت من مکلف لی بس پا دی زمان ایمان دی چی قبر کی عذاب شتا حالان کی گورا اقل چی دا خبر زکا یاد ساتی لحد پا باز علاقو کی کنی او صحیح حدیث کی راغلی دا خلق چی را روان شی نو دا دی دا خپو آغا دا پیزار آواز او ری دی شی روایاتو کی راغلی مڑے او ری چی نکیر و منکر راشی نو دا دو نکیر و منکر ملائک چی راشی فیقو عدانی ہی نو دے پا قبر کی کنی اس قطد دی غیب دا تفصیل کیفیت معلوم ہے نستا عقل خدا وی چی سڑے لحد سرکینی نو سر لگی خدا برزخ خبر باپ عقل وانے تلینا اللہ و رسول چی سویلی نو زن خبری دا اللہ و دا اللہ دا رسول ما وراء العقل وی بس اللہ ویلی چی سوال جواب دے زمونگا پی ایمان دے او اللہ پا دیبان قادر دے لکا باز ادا اشکالاتی عذاب قبر بارکی چیندوان خیوس وزی نیری پا گنگا و دریاب کی والو زی زن مردگان دریاب کی دبشی میانی اخری رب العالمین پا دے قادر دے چی دا میانو پا خیٹا کی سزاور کی تا سکر دنیا ہی لحاظ سر یو سری خیٹا کی چینجی و اتباع و ڈاکٹران دا سی دوائیور کیا پا کی مڑی شی دے جوندے دے نو یو بندہ خو پا خیٹا کی دیوشی پا مرکولو دا بل پا محفوظ ساتولو یعنی دا آغا تجربشتن دا اللہ رب العزت فیصلی خودیر لویری بس دا اللہ حبیب چھے اللہ پا دے قادر دے چی اندوان کا خپل مڑے اس وزائی اویرے پا دریاب کی والو زائی اللہ قادر دے چی اغتا سزاور کشن زکا اللہ پا عرص قادر دے حدیث دے مشکات شریف کی راغلی پخوانو زمانو کی او سڑے او دا دا پخوانی شریعت خبر را نوی اغا گناہونا کری دا اللہ ندیر یری دو نو بچو تے وصیتو کو دا دا پخوانی شریعت خبر چے بچو زمڑشم نو ما با اسو زواج او زما غیری برا والی نو نیمی با پا دریاب کی واچواج او وابی لو زواج دریاب کی او نیمی ری بس انبال کئی نو چکل دا سی سیلی را والو زی نو پا سیلی کی بے والو زواج وی ما سم کار کرے ندے زد اللہ سر مخنشم لگولے مجھے دا پخوانو شریعتنو خبرہ دا دا پخوانو امتنو حدیث زمشکات کی او صحیح حدیث کی راغلے پلار چی کل وفات سنو بچو دا آغد وصیت مطابق اغا اسو زولو او نیمی ری پا دریاب کی والو زولے او نیمی دا سیلی پا ورز رب العالمین دریاب تے حکموں کو چرار آغا اجزا او سیلی تے حکموں کو او اغا اخپل مخلو درولو تا سکر قرآن وی بھی دیکن ابراہیم علیہ السلام وی اللہ ما تا مشاہدتنو خیلی جمڑی بسنگا جوندی کے وی سلور مارغانو نیسا و سرد و ازر و سلور وارا چٹنی کا او بیا پا مختلف غرونو داغین کی دا او تور تا آوازو کا ازما خلیل گورا چیز بسنگا جوندی کو نو اللہ آغا چٹنی شوی مارغان سلور جوندی کل ابراہیم علیہ السلام تے مندی راوالی رب العالمین ورطوی دادے ہو لی را سے کول حالان کہ اللہ دا غب حال بانے کو ہو وی ربا ما صدا سی کری نو چی تاثر میں مخلق ہو لے نو اللہ غب دے و جنو بخلو اللہ پا ہر سے قادر دے دا آیات دلیل لے دا عذاب قبر النار اور دا جہنم یعرضون علیہا پیشکول شدئی پا دیوانے یعرضون پیشکول شدئی علیہا پا دے اور دا جہنم غدو و عاشیا سحر و مازگر ادا زمون دا جمہور اہل سنت والجماعت مسلک دے چی دا عذاب قبر تعلق دا جسم و بدن دوارو سر دے عذاب قبر پا دی بدنم وی او پا روحم وی او که نعمتونا و خوشحالینا و پا بدنم وی او پا روحم وی غدو و عشی یا سحر و مازیگر و یوم تقوم الساعة او پا کمر چی قائم بشی قیامت تو رب العالمین بو فرمائی ادخلوا على فرعون اشد العذاب وردن نکی آل د فرعون سخ عذاب تا او دی دیکھ امن کثیر آیات پا تفسیر کی گن روایات ذکر کری او با دی که ظاہرن تعرض دے نو داغی دفع فرمائے لی دا و ای دی دیکھ او سوال لے چی دا آیات چی کم زیر تفسیر دے نو دا سورت او دا آیات مبارکہ مکی دے او دی معنی علماء دلیل نیولے پا اثبات دا عذاب قبر پا برزخ کی اعلان کی دا مکی مکرمی دا اللہ دا حبیب حدیث راغلے عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا وی چری یہودی او زنانا دا بزما خدمت کولو نما چی بدی سرس احسانات اکل نو دغد یہود و زنانا بما تاوی چی وقاک اللہ عذاب القبر تا دے اللہ دا عذاب قبر نو سا دی ام المومنین عائشی بی بی تبیوی چی تا دے اللہ دا عذاب قبر نو سا دی بی بی فرمائی فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ما ترادن نشو فقلت یا رسول اللہ حل للقبر عذاب قبل یوم القیامة فقبر کے با عذاب وید قیامت نمخ کی نگر دغا وقت دا اللہ حبیب تلہ وحی نرشد نگر اللہ حبیب ورطوئے لا من زاما ذالک وینا دا سبنی دا سو کوئی بی بی ورطو فرمائل بی یہود وغا زنانا چیز ور سرس احساناتو کم ناغمات دا سی دعا کئی اغه ما ته داسې دعا کوي چې تا دې الله د عذاب قبر نو ساتي لږ الله حبيب دغه وخت کې د دې خبرې نه انکار فرمایلو دی دې فرمایي د الله حبيب سو وخت تیر کو دا چې وخت تیر کی نفخر جزات يوم النصف النهار دا الله حبيب یوزل قوتو نیمه ورځ د کور دې نیمه ورځې په وخت کې لکه دا گرمی په وخت کې د کور ووت اذان نه جامت او کړوا سترګې مبارکې سری ته الله د حبیب صلی الله علیه وسلم کله لاسه ینه هیبتناک وحی ورانا نو داغه اثرات با په چهره مبارک د سید الکائنات کې مخصوص ده او هو ینادی بی اعلی صوتی د الله حبیب په تیز اواز سره دا خبر کولا چې القبر قبر چه ده نو دی که بدا سی عذابیو پا کافر بدا سی تیارشی لکد شپی ده تیار تکری چرا جمکی او بیوی ایوه الناس لو تعلمون ما آلمو که چری تاسو پوی ده لکد زی پویگم نو دیر بوجاڑی او خندا بکمو کئی او یا ایوه الناس استعیزو باللہ من عذاب القبر فا ان عذاب القبر حقن وی خلقو د قبر د عذاب نه پناهی غواړي عذاب د قبر حق دی نو غره اول کله الله حبیب صلی الله علیه وسلم انکار فرمایله او چې کله ورته وحی وشوا وحی ورته وشوا نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم امت د دین او يرولو امتی د دین او يرولو او دغه تعارض مختلف جوابونه هغه کړي چې علمی جوابونه دي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم امت تا سمر تعلیمات ورکڑی او باغی کی ورد دا خبر خولی دا چه عذاب دا قبر دا حق دی او پا دیبان ایمان روڑل دا ضروری دی عائشہ بی بی فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ فما رئے تو رسول اللہ صلی اللہ سنباد صلی اللہ صلاتاً الا تعوض من عذاب القبر و ایماد دین پس نبی ریح السلام نو قتلے چه غیدی مسکرے مگر دا ناہی غفتن پکار دی او دا عذاب دا قبر نسو اسباب دی چی پاغی سڑے اللہ دا عذاب قبر نبج کئی یو مرگ دا شہادت آپ نصیب ملائی گی فشہید معنی عذاب قبر نی دین دا دی دا یو خبره اسانه ده چلی چالا اسانه کی وی کم مومن مسلمان چی اغدو دکی دو نمخ کی سوره الف لام میم سجدا او سوره ملک تبارک اللذی وی چی دیر شیاطی ندی دی سوره ملک او دا آغی پا ویلو مانی چی خط پا کلا رہنگوی پیزم انتنو برابری نو سوک چی روزانه دشپیا ما خام مزن پس والی دو دکی دو نمخ کی مخ کی سوخ چی ہوئی سوره ملک للی نو دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلینا دا روتی چی پا دو عذاب دا قبر لی دارن وکم مسلمان دی جمعی پشپاو دی جمعی پرد وفات شی پا غمانم عذاب قبر نی دارن باز شہدہ دی چگی تو حکمی شہدہ ہوئی لکا پچا سرو گرزیگی پا دریاب کی او سڑے دب شو مسلمان پا اور کی او سوزی دو یو زنان پا حالت دو بچی پیدا کی دو کی وفات شی لدی طولو تشہادتی حکمی ہوئی لدی بانم عذاب قبر نی دیبانیم عذاب قبر نی او حدیث پاک کراغلی لکدا آیات مبارکہ کی سنگرید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی انا احدکم اذا ماتا بیشکتا سکی اوتن جکل وفات شی نعرض علیہ مقعدہو بالغدات والعشی انکان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دا حدیث دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی چیو پتاسو کی چکل مرشی نپدبانے سہر و ماخام د اغزه پیش کوله شي کده جنتی لودتا جنت سارو ماخام خولش په قبر ده ورته وای دا استازه ده تر دې پوری چتا الله پر روز د قیامت را پور ته کی نو دې له ور دن نکی نو دا مومن ټول عمر په دې قبر کې وای یا الله قیامت قائم کی چې دې خپل ځای ته ور دن نش او ال عیاذ بالله کې اوسړې د جهنم یانو نه نو سحر او ماخام غتا جهنم پیش کول شي اور ته دی اور لوګورا چې کله دې قبر نترا پورته شي په ورځ قیامت نو داستا زیر نو دا کافر او دا جهنمی یا الله ته قیامت مقایم ہے نو دا آیات مبارکه کوم فرمایي النار اور د جهنم یعرضون علیها دیش کولشی دا فرعونیان پا دی غدو و عاشیا سحر و مازگر و یوم تقویم الساعتو او پا کمو رضبانی چی قائم بشی قیامت رب العالمین بو فرمایا دخلو آل فرعونا وردن کئی دا آل فرعون اشد العذاب سخ عذاب تاب په جهنم کې ګوره د عذاب د طاره طبقات دي نو په ټولو کې سخترین طبقه کې وا آل فرعون دي دارنګي منافقان وي د دې امت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ذکر منافقان او ضرر اسلام ته دی یو هو کافر دی ناغد کفر په جامه کې تکلیف رسوي خو خلق بیا مو کافر دی منافق هغه چالوئی چې داوی د اسلام کوي او د اسلام په جامه کې دین اسلام ته نقصانات رسوي و اذ یتحاجون فی النار اور عذاب قبر اسباب مراغلی دي څومره چې سړی د الله او د الله د رسول نافرمانی کوي نو بس دغه عذاب قبر دي څومره چې سړی د الله او د الله د حبیب د نافرمانو نو توبه وستا نو دومره ځان د عذاب د قبر نه بچ او دا مختلف و بد و اعمال و بارکی دا عذاب قبر ذکر راغلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل پا مدینہ منورہ کی روانو یو دعا تازہ قبرونو لدہ اللہ دا حبیب دا موجزہ و صحابہ اکرامو تیو فرمائل ویدی دعا و تا پا دی قبر کی عذاب ملوی او ایدہ سے گران شینو چی دے لگے نزان بچکول تی گرانو او بس د دې د اخوی وی دی یو به چغلی کولا چغلی دی نو یو خبره یو تر رسول بل تر رسول او خاندانونا خپل خپلوار رشتہ دار مسلمانان په خپل منځ کې جنگول وی دیو به چغلی کولا نو دته د چغلی د وجنه په خبر کې عذاب ملایي. الله حبیبم فرمایلی چې او مومن مسلمان د خو چلی چغلی کوي د یو خبر یو توڑی د بلبل توڑی او دو کسان جنگی دو کورونه روانای نو لا يدخل الجنه نمام چغل مار وا جنت نور جنت او دی بل بود وڑو بولو نظام نساتلو نو لما او دی کنی دخپل وڑو بولو ندیم سڑے زان ساتی او کبازی خلق زمیدار وی او رئی حیوانات او گدی بیزی وی نو داغی دو وڑو بولو نم دخپل وس مناسب احتیاط پکار لی او دی یو بود وڑو بولو نظام بچ نساتلو نو داغی دو وجن دیتا عذاب دا قبر ملاوی گی او دی بل بچغلی وڑا وراڑا. حافظ ابن قیم رحم اللہ دام ذکر کری و یو ذل یو سلی بانی طول قبر دور نڈک شو آغتا پوسو کو تداولی ورطوی لشول چی یو ذل پا مظلوم بانی ظلم کی دو آستادا وسا و طاقتو چی دا ظالم لاس دینی ولی و خطانو نی ولی دا دیو جنم عذاب بملاوی زنی وقت پا یو کلی پا یو علاقہ کی یو مظلوم سر ظلم کی او دا خلق دا وس دے چی ظالم لاسو نیسی کم از کم تخلا ای زنی وقت با دی وسی نو لاسی نیسا زنی وقت لاسی نیشی نی نو پخلا ولو وای چی دا اولی ظلم کے پردے حق خروی پردے دے پریشان کڑے او کدی او سڑی وس دے او دا دمر منوی نو پدے وم دا قبر عذاب دل ملوی زکا اللہ مسلمان تو وی چی تبا حق خبر کے اگر که یو پل دے خپل دے او بل پل پردے دے اگر که یو پل اخپل لیو کبل پل پردے دے نو دا مختلف گناہنو دا وجنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر ذکر کرے. خاص کر گرا مسلمان تدا سور ملک لسطل پکار دی دا غی پا مانا کے سوچ پکار دے او دا کن مسلمانانو تا دا سنے چلی جنی پشپدن امام اووی او خلق دے لغت کی دی نہ سنت طریقہ دارا کہ امام نے که عالم دی او که غیر عالم دی که ناری ندی که زنا ندی چام چه قرآن شریف ویلے دی ندود که دو نمختی دی سور ملک ہوئی نو چه پدی معنی پابندی کئی نو اللہ رب العزت وید عذاب دی قبر نساتی. و اذ یتحاجون فی النار اللہ وی کل چه بجگڑی کئی دی دی او بل سرطور کی اے جہنم کی دا غلط و مشران و کشران و جنگ بئی لکا فران مشر و رعیتی دا آغا پسیو نو دی با دیو بل سر جنگی دا سی هر غلط مشر او دا آغا چی سمرا ما تح دیو بل سر جنگ بئی. و اید یتحاجون فی النار او کل چی دی جگڑی با کئی دیو بل سر پور کی فیقول الدعفاء نو بوائی اغا کمزوری ما تح للذین هغه کسانو ته استکبرو چې هغه ځانون لوی ګڼل او متکبرین دا کشران ورته وای انا کنا لکم تبان بیشک مستاسو دنیا کتاب دار چې تاسو بسوی نو موږ مستاسو خبر منلا فهل انتم مغنون عنا نو آیا یی تاسو دفکون کی زمونگنا نصیبا من النار سی صدورنا وی مو خطول مرستاسو مندی او استاسو پا خبر اب ملبیکوی نو نن زمونگنا عذاب لرکول شیودا اللہ مو تاسو لمخی وی چی سوگ دی بڑی پا دی دوکنے کی چی دا گناہو کا و ظلمو کا و یرک گناہی نو پا ما بی نا اللہ وی سوگ ورے که قانون الہی دلان در آغے نو بے سوگ بچکو لنش. قال اللذین استکبرو او بوائی ها کسان چی زانو نے لوی گنلو او غی متکبرینو وی با انا کلن فیها بیشک منگا ٹول بیو پدی اورد جہنم کی نمونگا بار کی دیشو او نتاسو بار کولیشو ان الله بیشک اللہ قد حکم بین العباد فیصلے فرمائلی دا پمند بندگانو کی ان الله بیشک اللہ قد حکم بین العباد فیصلے فرمائلی دا پمند بندگانو کی نو چې کله دی یو بل نه نا امید شي نو کم ملائک چې جهنم باندې الله سو کی دارای ز پار او درولی یغې ته بدای توجه کی. وقال الذين في النار او بوای هغه کسان چې پور کی دي لخزنه جهنم د پار را سو کی دارو ملائکو د جهنم ملائکو ته وای او دعو ربکم دعا غواړی زمونږ د پار د خپل ربنا یخفف عنا چې آسانتیا او تخفیف راولی زمونږنا یوم من العذاب یورز دا عذابنا یورز خودی مولا چوتی ملاوشی چی یورز خودی مولا عذابنی ودعو ربکم دعا غواری زمون دا پارد خل ربنا یخفف عنا چی لری کی زمونا یوم من العذاب یورز دا عذابنا. قالو نملائک بورتو فرمائی او دا استعلام به استخبار د پاره نه دی درټنی نه پاره د ملائکه له خپتو چې دی پیغمبران راغلی. قالو ملائک بو ورته فرمای اولم تک تاتیکم رسولکم آیا نو تاسو چراغلو تاسو ته پیغمبران تاسو بالبینات پسرګند معجزات او دلائل سرا ویل تاسو له پیغمبران نو راغلی او دا اللہ پا وحدانیت او دا قیامت پر آتلوی در تا دلائل نو پیش کری. قالو نو بوائی دا کافران مشرکان جہنمیان بلاو لنا پیغمبران خورا غلیو ہمونگ دا غی نمانت. قالو نو ملائک بورتوی فدعو تو زیبیا دعا گانے غاری وما دعا الکافرین الا فی دلال او نو د دعا د کافرو په بار د اخرت کې الا فی دلال مگر په تباہی او بربادی کې. وای بیا غواړی تاسو غختل او نو غختل برابر دي او تاسو دعا نه ده مگر په تباہی کې. نو کافر ګور سره د کفر نه ک په دنیا کې د اخرت سوال کیدا برباد دي او ک جهنم کې دعاګانې غواړي وما دعاء الكافرين الا في ضلال. او دا معنا نه دا وای کافر کی دنیا کی دنیوی سوالونه کوي نورایم الله قبله خدغه مراده چې د اخرت فائدې لپاره ایمان شرط ده. نو کافر کډه د اخرت سوالونه ځان لا او رشتہ دارو لکای نو د کفر سره د اخرت څخه فائدہ ورته نه ملاوی. سبحانه ان شاء الله موس پاو کم پنځه بجې کوو ان شاء الله او درس په پاوان دي پاوان دي سلورونه ان شاء الله شروع کیږي. صلی الله فرمای ان لمن